This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. 1962 год беларуская рэдакцыя «Радыё «Свабода» сустрэла з новым кіраўніком. Месца галоўнага рэдактара замест Уладзіміра Дудзіцкага заняў Уладзімір Цвірка, адзін са славутай дванаццаткі маладых хлапцоў, якія ў 1948 годзе выехалі з лагероў ДП ў Нямеччыне ў брытанскія шахты і адыгралі пасля важную ролю ў паваеннай беларускай эміграцыі. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць «Радыё «Свабода». У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца 10-годдзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за 30-годдзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыё вызвалення «Радыё «Свабода» ў 50-60-е гады. Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Пытанне мовы, ну, разумелася, само сабою, мы прыехалі, гаварылі па-беларуску, старэйшыя нашыя калегі у Мюнхене, такія як Жугрышкевіч, як Барбара Вержбаловіч, Гіцкі. Гэта былі людзі, чыя мова сфармавалася на бацькаўшчыне, і мы былі прадаўжальнікамі гэтай традыцыі, гэтай мовы, гэтага вымаўлення, кончыўшы гімназію, праслухаўшы лекцыі Станкевіча, Ядамовіча, Іворсі і іншых настаўнікаў, у нас мова была натуральнай. І пытанне, якою моваю гаварыць, савецкая, не савецкая, вялікага не было. Само сабой разумелася, што мы гаворым натуральна сваёй мовай. Тым не менш, з часам праблема гэтая паўстала. Паўстала яна ў выніку таго, што Адамовіч, які ў Нью-Йорку быў маім моўным дараднікам, бо фармальна ён у беларускай рэдакцыі ніколі не працаваў. Ён працаваў у «Радіо «Свабода» у рэдакцыі газеты «Наша общае дзела», і там жа ён рэдагаваў расійскія скрыпты і беларускія скрыпты. Адамовіч быў моўным пурыстам, можна так сказаць, і некаторыя папраўкі ягоныя нават мне, які ставіўся да Адамовіча з пашанаю і з рэспектам, здаваліся за радыкальныя ў тым сэнсе, што для вуха слухача на Беларусі яны маглі быць не зусім прыймальныя, а можа часамі, можа і не зусім зразумелыя ў выніку русіфікацыйных працэсаў, якія адбываліся ў Беларусі. Ян Запруднік працягне свае ўспаміны пра мову свабоды крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1962 году. Гучыць фрагмент літаратурна-музычнай перадачы, прысвечанай беларускай мове ў літаратурных творах. Беларуская мова для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ў радавыя ўстановы, пляново здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову. Навалай крыўдаў многія сталецці мы нясли пакорна лямку без прасвецця. Мы нясли, усё ныла, гінула памалу, аж не нашай наша бацькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее. Вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1962. Крыху пазней у нашай перадачы мы вернемся да тэмы беларускай мовы на хвалях свабоды ва ўспамінах Яна Запрудніка. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1962 годзе. Палітыка. Кубінскі крызіс. Савецкі Саюз размяшчае на Кубе ядзерную зброю. Свет некалькі дзён стаіць на парозе ядзернай вайны. Папа Ян 23 адкрывае другі Ватыканскі сабор. Абвяшчаюць незалежнасць Альжыр, Бурундзі, Ямайка, Заходняя Самоа, Уганда ды Трынідад і Табага. Че Гевара наведвае Маскву. Навука і тэхналогія. Ажыццяўляецца першая трансатлантычная тэлетрансляцыя. Кампанія Unimation вырабляе першага прамысловага робата. Запускаецца першы камерцыйны тэлекамунікацыйны спадарожнік Telstar. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная амерыканскаму пісьменніку Джону Стэйнбеку. Выходзяць раманы «Палёт над зязюліным гняздом» Кена Кізі, «Завадны апельсін» Энтоні Бёрджэса, «Бледнае полымя» Уладзіміра Набокава, «Бязмоўная вясна» Рэчэл Карсон. Папулярная культура і музыка. 36-гадовая Мэрилін Манро памірае ад перадозы наркотыкаў. Прэмію «Оскар» за найлепшы фільм атрымвае «Уэстсайдская гісторыя». Утвараецца гурт «The Rolling Stones». Рынга Стар займае месца за бубнамі ў гурце «The Beatles». «Beatles» запісваюць свой першы сингл з песнямі «Love Me Do» і «P.S. I Love You». Песні году «Little Eva» і «Locomotion» і «Henry Mancini» «Moon River». Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка. Пра беларускую мову на свабодзе мы пагаворым крыху пазней, а зараз Ян Запруднік, Арсень Загорны, прыгадае пра самую памятную падзею 1962 году, якую яму давялося асвятляць. Кубінскі крызіс ён наспяваў. Ён наспяваў доўга і ясна. Маё асноўнае заданне, адно з галоўных заданняў, это было пісаць тыднёвыя рэпартажы з палітычнага міжнароднага жыцця. Американско-советские дочинения, та напруженность, якая тривала увесь час на протягу годов холодной войны, и она, безмолвно, стояла у центре уваги наших политических комментаров, особливо это конфронтация атомная, ядерная, ядерной зброи. И коли сталося ведомым, что советские военные базы на Кубе могут пополниться ядерной зброей, напружение было страшное. И американское телебачение, памятаю, передавало фотографии, вживую передавались советские корабли, которые ехали, везлись на Кубу. Треба было, так сказать, ориентоваться в развороте этой динамичной ситуации. И репортаж Нью-Йорку беспречно мусил быть на эту самую головную напруженную тему советско-американской конфронтации. Репортаж тогда, в эти дни, у книжицы моей записной записано два репортажи 25 кастрычника 62 года. Пошли из Нью-Йорка в Мюнхен. Я думаю, что у Мюнхене там, напевно, працавали так само поза регулярными годинами. В этот момент переживался вельми, вельми глубоко. После уже задней даты осенцовывалась эта конфронтация, якая, может, выглядала навіть страшнее, чем у той момент, коли мы глядели на телебачене, але момент был вельми, вельми напруженный. Для нас это устраймалось с великим напружением, потому что мы отчувались у обовязку вытлумачить слухачу, что это значит, якая ясность этой целой конфронтации, до чего это может довести. Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – ветеран нашего радио Ян Запрудник, а зараз знов наш архив. З аўтэнтычнага эфіру 1962 году послухайте фрагмент фельетону «Дядьки Василя» Антона Адамовича. Дорогі дядзечка, добрага здароўя. Нешта самі, дядзька Васіль, выглядаеце сёння гэтак, як бы ў вас у запасе ці на пашэве новы анекдот. Калі так, дык просім. Анекдот? Ну, дык жа не. Люблю, вельмі люблю войстрае слоўка. Але ў анекдотах часта густа бывае гэтак, што пакуль апавяданнік дабярэцца да гэнага дасціпнога слоўка, дык небарачныя слухачы знудзяцца. Раней я любіў анекдоты, ведаў іх, мабыць, колькі сотняў. аж во з'явіўся ў нас новы суседзька, на імя дзядзька Сымон. Добры чалавечына, крышку дзівак, арыгінал. Часам прыходзіў да нас на абед і ўважаў за абавязак прынесці з сабой пляшачку. Сам я, ды і ўсе ў маёй сямейцы, не пітушчыя, хоць заўсёды ў хаце ёсць пляшчы на гарэлкі, на выпадак, як госці прыйдуць. Кажу яму: «Дзядзька Сымон, ну навошта гэта самі прыцягнулі? Чарчыны ж і гэтак знойдзецца». А ён хітра прыплюшчыўшы вока: «Хе, дзядзька Васіль, я даю, што знойдзецца. Ды вы ж, я пэўны, на холадзе трымаеце, каб сцюдзёная была гарэлка, гэтак жа?» «Ну, гэтак». «То ж бо яно, а я люблю, каб цёпленькая была. Гэткі ў мяне густ». Сотні тонаў бульбы ляжаць проста на зямлі, у вадзе ды ў гразі. Разгрузачныя машыны, хто ведае дзе, у рабоце рыдлёўкі. Дарагі час марнуецца, славутая беларуская бульба, называная другім хлебам, нішчыцца ні за нюх табакі. Папытаецеся, а што тут супольнага з анекдотамі, пра якія самі дзядзька Васіль вялі сваю гутарку? Супольнага і праўды нічога няма. А нічагусенька. За тым адно выняткам, што і анекдот дзядзькі Сымона, і газетныя паведамленні пра сумную долю бульбы паўтараюцца рэгулярна, раз у раз, год у год. Толькі што тут ужо не да смеху. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1962. год у Беларусі. Петрусю Броўку прысвоенае званне народнага паэта Беларусі, а Міхасю Лынкову народнага пісьменніка. У Гомлі запушчаная першая лінія тралейбуса. Полацак святкуе 1100-ю гадавіну. Заснаванае Беларускае таварыства аховы прыроды і Саюз кінематаграфістаў Беларусі. У выніку узбуйнення замест 123 раёнаў у Беларусі ўтвараецца 77. У пасёлку Сосны пачынае працу першы ў Беларусі атамны рэактар. А зараз менскі эфір 1962 году. Згаданы Пятрусь Броўка чытае свае вершы, на якія яго натхніла наведанне Амерыкі. На чужыне. Дык вось, багатая чужына, глядзі, ледзь толькі паспявай. Даўно мы чулі пра краіну, што ў ёй нібыта самы рай. Іду ў Нью-Йорку, пазіраю, вакол агні, агні гараць, не ведаю адносна раю, а што багата, дык відаць. Такіх вітрын нідзе не стрэціш, якіх там не пабачыш цуд, відаць, што толькі ёсць на свеце, сабрана за стагоддзі тут. І ўсё крычыць, кудысь імкнецца, у тым немала пекнаты, ды мне Амерыка здаецца, залішне ганарышся ты. Ты паглядаеш, як с узгорку, вядома пыха ўсім твая. Паслухай жа, тваім Нью-Йоркам захоплены не вельмі я. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1962. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы – беларуская мова на Радыё Свабода. Моўныя праблемы, з якімі даводзілася сутыкацца ў працэсе працы, прыгадвае Ян Запруднік. Я ў 62 годзе пісаў Цвірку, який був головним редактором білоруської програми, писав ліст, довгий ліст, у яким закранув так само питання мови. Я от з цього ліста і хотів би прочитати докладно. Я пишу Цвірку у вересні 62-го року з Нью-Йорку. У справі мови, так ти мусиш пам'ятати, що я тут часто користаю задамовичової допомоги. Яна мені потрібна вельми часто, і було б неразумно адмовляться ад нагоди користатися з її. Положення у мене часами буває такое, що просто не випадає править адамовичових поправок, хоч часами гэта раблю. Што да у двукості мудрагелення на агул, дык зусім выбавіцца ад яго, баюся, будзе нельга, бо моўныя разыходжанні, асабліва ў терміналогіі, рэч нармальная і не заўсёды іх узгодніш. І я цірку кажу, што я не магу ўвесь час параўноўваць, якім тэрмінам выкарыстаецца ў Мюнхене і якім тэрмінам мне трэба карыстацца, калі быць паслядоўны з Мюнхенам тут у Нью-Йорку. Але на агул стаўленне да мовы ў нас было набожнае. Мы да мовы падыходзілі да чагосьці святога, дбаючы пра ейную чысціню. Гаварыў шматгадовы супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік. Тэмы беларускай мовы на хвалях свабоды мы працягнем у нашых наступных перадачах. А на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент урачыстай акадэміі ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, прысвечанай 80-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выступаюць Антон Адамовіч і Станіслаў Станкевіч. Купала і Колас для нас не толькі народныя паэты. У этой брошюрке сказано, мы не уявляем себе белорусской литературы без Янки Купалы. Згода. Мы не уявляем белорусской литературы, я бы сказал докладней, без Янки Купалы, без Якуба Коласа и без Максима Богдановича. Без этих трех белорусской литературы уявить нельга. Это правда. Але Янка Купала и Якуб Колас не только народные поэты. История зрабіла з іх таксама і сімвалы нашага нацыянальнага адраджэння. Гісторія з іх зрабіла таксама і духовых правадыроў гэтага нацыянальнага адраджэння. Бальшавіцкі прапагандовы шум, які разгарнуўся вакол 80-гадовага юбілею Купалы і Коласа сёлета, мала мае сабе роўных. Яго можна да некаторай толькі меры прыраўняць да таго прапагандовага шуму, з якім праводзяцца кожны год гадавіны вялікай кастрычніцкай. Больш таго, калі гэтыя гадавіны звычайна святкуюцца 1-2 дні, так юбілей Купалы і Коласа святкаваліся. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.